A Tisza pártnak többen hittek, mint nekünk, értékelte a választások eredményét a Telexnek adott háromórás interjújában Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter. Elmondta azt is, hogy bár erről szólt a Fidesz kampánya, ő sosem beszélt a fiainak arról, hogy elvihetik őket katonának, ha a Tisza nyer, és azt sem hiszi, hogy őt 48 évesen elvinnék a frontra. Beszélt arról is, ők senkit nem zártak ki a nemzetből, a nemzeti oldal kifejezést csak a politikai tér különböző oldalainak leírásához használták. Szijjártó elmondta, rosszul érinti, hogy gyűlöletkeltéssel vádolják a közösségét, szerinte 16 év kormányzás után nem ők az egyedüli felelősök az ország hangulatának kialakításáért. Ő maga tévét nem néz, internetes portálokat nem olvas, felelte arra, hogy mit szól ahhoz, ami az elmúlt években a kormányhoz közeli média felületeken zajlott. A Fidesz választási vereségéhez Szijjártó szerint hozzájárult az MNB körüli botrány, illetve a kegyelmi ügy, amiben szerinte még mindig nem született kielégítő magyarázat, tehetetlen düvel áll az ügy előtt. Az interjúban szó volt az orosz kapcsolatról is, itt Szijjártó a többi között elmondta, már a feltételezést is sértőnek tartja, hogy az oroszok őt vagy Orbán Viktort fognák valamivel. Aha, tehát akkor önként adták el az országot keletre. Tehát semmivel nem fogták őket, mert eddig ez volt a enyhítő körülmény. Tehát akkor tekintsünk el az enyhítő körülménytől. Senki nem kényszerítette őket. Ez az ő személyes döntésük volt, hogy beletörlik a lábukat október 23-ába, meg március 15-ébe. Így már értjük. Hát meg úgy, amiben lehet. Nagyon hosszú ez az interjú, 3 óránál hosszabb. Egyetlen egy szóban kell összefoglalnotok, tessék. Mi az az egy szó, ami eszedbe jut erről, amikor végignézed, és azt mondod, hogy ez egy... Háttal ül még mindig. Nyomorúság. Nekem angolna, tehát az a terelés. Ez hogy így, hogy bazd meg, 3 órán keresztül faggatsz valakit, egyébként kurva keményen, tehát nem hagyta magát a riporterünk, de hogy mégis mi jön ki ebből az egészből? Semmi. Érted? Hogy ott ül Szijjártó, és nem mond semmit folyamatosan. Hát én nem voltam ott, meg ne engem kérdezzen, meg Lőrincet kérdezzen, nem tudom miről, meg hogy egyáltalán, meg hogy meg mit kellett volna tennem, meg egyébként is, hát ez nem az én ügyem, meg a de, semmi. De amikor a ruszki kapcsolatról van szó, akkor mindig az energiabiztonságra tereli a szót. Mindig arról van szó, hogy honnan jön az olaj, honnan jön a gáz, keletről vagy nyugatról? Keletről mennyibe kerül, nyugatról mennyibe kerül? De hát nem ez a problémánk, hogy honnan hozza a gázt, hanem hogy behozta ide a ruszki propagandát a NER, a MediaWorks összes eresztékéből ömlött a pofánkba egy évtizeden keresztül az orosz propaganda. Ez itt a probléma, hogy áthangolta fél Magyarországot orosz minta szerint, orosz kommunikációs normák szerint. Hát ez itt az igazi probléma. Nem arról van szó, hogy ő behozta ide az orosz olajat, meg az orosz gázt. Arról van szó, hogy behozta ide az orosz állammodellt, az orosz állammodellt, az orosz titkosszolgálatot, és az orosz normák szerinti kommunikációt, és az orosz életmódhoz való tartozásnak az igényét a fideszes táborra vonatkozóan. És utána... Hát ez itt az igazi probléma, és erről nincsen szó. Úgy csinál, mintha az egész a kőolajról meg a földgázról szólna. Hát ott volt olcsóbb, hát onnan hoztuk. A barátság érdemre nem a kőolajért meg a földgázért járt, hanem azért, hogy az állammodellt importálta Oroszországból Magyarországra Szijjártó és Orbán. Egyébként borzasztó volt, mert rögtön az interjú elején ugye elhangzik az a kérdés, hogy így a háborúval kapcsolatban, hogy most akkor mi van, hogy most nem léptünk be most háború, és azt gondolod, hogy tök jó ilyen kis trollkodás, hogy haha, és rácsatlakozik ez a szerencsétlen Szijjártó, és 20 percen át ezzel tematizálja ezt a rohadt interjút, hogy de hát a háború, meg az Ukrajna, meg a háború, és így azt érzed, hogy megpróbálod megtrollkodni, és kiderül, hogy olyan hülye, vagy olyan szűk ez az ember, annyira egy ilyen rettenetes robot üzemmódban van még mindig, hogy nem lehet azt mondani neki, nincs semmiféle önreflexió, nincsen értékelése ennek az elmúlt kampánynak, ennek a kormányzati ciklusnak, hanem ugyanazt a hülyeséget nyomja, mintha még mindig az lenne, hogy még mindig április 10-én lennénk, holnap után fogtok szavazni, és el kell nektek mondani, hogy jaj, elviszik a gyerekedet a háborúba, tehát ez a, vagy az apádat, és ott tarkon lövik, tehát ugyanabban annyira borzalmas volt hallgatni. Nehéz egy ekkora szokást felülírni néhány nap alatt, tudod? Tehát ez egy évtizedes szokás. Ja. Most akkor ezt már nap alatt kéne átírni. Hogyan? Nem olyan egyszerű. Az a fajta ukránozással való rikácsolás, amit előadtak, az nagyon-nagyon messze van a magunkat Kelet-Európa Svájcához hasonlításhoz, vagy ahhoz a célhoz, hogy majd mi mindenkivel egyformán jobban szeretnénk lenni. Én azt gondolom, hogy nem kell mindenkivel egyformán jobban lenni, de mindenkivel érdemes diplomáciai viszonyt fenntartani. Tehát az, hogyha Oroszországgal diplomáciai viszonyt tartanak fel, amit szerintem egyébként nagyon sokan szintén, ez nem azt jelenti, hogy hetente odautazom, az is rendben van. De az, hogy úgy van megbillenve az asztal, hogy az itteni orosz kémtevékenységgel kapcsolatban semmilyen jelzés nincsen, hogy ez probléma volna, vagy egyáltalán előfordulna. Eközben ugye pisztícsári ügyekben berendelnek nyugati nagykövetet, de az oroszokkal nem így járnak el, és közben elkezdődik annak a kialakítása, hogy bár ők a békepártiak, ami egy tenyérbe mászó hazudozás, hogy csak ők volnának békepártiak, hogy csak ők volnának a nemzet érdekeiért dolgozók, és akkor még csak azt sem mondom, hogy pont az ellenkezőjén dolgoznak, csak annyit mondok, hogy ezt olyan szinten vitatják el a másik oldal által megbízott aktoroktól, hogy az rendkívül valótlan. És akkor az ukránok felé pedig elkezdődik először ez a maszatolás, hogy hát mindenkinek ugyanannyira kéne abbahagyni a háborút, majd végül Orbán Viktor ellenségnek nevezi meg számunkra ellenségnek a szomszédos országot, és olyan, casus bellic sorát előállítani képes cselekvéssel él az állig felfegyverzett és háború közben álló szomszédországgal szemben, ami messze nem azt vetíti előre, hogy ki tudunk maradni a háborúból, hanem hogy éppen szükségtelenül magunkra rátunk egy ellenséget. És ennek a külügyminisztere volt a Szijjártó, aki amikor megérkezik ide, kiderül, hogy ő amúgy nem néz tévét, tehát ez a egységsugarú 2009-es 13. kerületi értelmiségi is megvan, aztán, hogy jaj, de engem mennyit támadtak, úgy, hogy ők ezt 100 milliárdokból tették 15 éven keresztül, tehát Letóth Gabizza a műsort, le is Borbás Marcsizza, mert az meg a Nincs tévén pedig abban szerepel. De itt rájunk már meg, mert ugye ez akkor is fölmerül, amikor arról van szó, hogy hogy lehet Poloskának nevezni egy párt vezetőjét, aki kormányzásra készül. Kár ezen az egy szófordulaton. Poloskák! Nem a Magyar Péterre vonatkozott, mert akkor nem lett volna többes számban. De mindegy, ha rá vonatkozna, akkor is. És akkor elkezd arról magyarázni, hogy tudjuk-e, hogy ő miket kap. Hogy ő, és akkor most ne haragudjál, az egyik oldalon van Magyarország regnáló miniszterelnöke, aki azt mondja, hogy Poloskák, és eltaposandó rovarnak nevez valakiket, tehát mindegy. Másik oldalon meg ott van Józsi bácsi, aki kommentel, hogy kolostormalac, meg csüngőhasú, meg nem tudom miket szoktak, meg O1G, meg dagadgeci. Futballista körülbelül feleség. Ennyi, de hogy így ennyi. És akkor hogy a francba meri ez a miniszter ezt így a kettőt összehozni? Mert ezzel az erővel akkor én is behozhatom a másik oldali kommentelőt, de ez nem vezet sehova. A miniszterelnök szájából hangzott el vállalhatatlan dolog. És ezt így kicsúszik megint. A Szíjas Fedő nevű barátságérdemrenddel kitüntetett FSB ügynök továbbra is patriótának és szuverenistának tartja a bűnszervezetét. Ezt nyugodtan lehet nemzeti oldalnak nevezni, ahogy fogalmaz. Ja, csak ez az orosz nemzeti de oldal. De a nemzetinek a nem. A nemzeti oldal kifejezés a politikai tér különböző oldalainak leírásához használt kifejezés, amit mi használunk, más meg másfajta megközelítést használ. Na, ennek van vége. Hogy ők kisajátítsák maguknak a nemzeti oldalt. Ezt ők, hogy nemzeti oldal, azokkal a posztkommunistákkal szemben találták ki, mint egy kommunikációs eszközt, akik régebben voltak kommunisták, mint ők. Ezt ők, mint nemzeti oldal, az MSZNP utódpártjával, illetve az azzal szövetkező SZDSZ-szel szemben találták ki maguknak, hogy ők lesznek akkor a posztkommunista oldallal szemben a nemzeti oldal. Na most jelzem, hogy az MSZNP utódpártja elsüllyedt. Az SZDSZ már réges-régen elsüllyedt. Mindenki, aki valaha egy levegőt szippantott Gyurcsánnyal, nincs a parlamentben, megsemmisült. Innentől kezdve a Tisza párttal szemben ezt a narratívát, ezt a nemzetkisajátítást alkalmazni, hogy ők a nemzeti oldal, ennek semmi értelme, semmi érvénye, semmi jelentése nincsen mostantól. Ezt kéretik nagyon sürgősen abba hagyni. És akkor így fogalmaz Szijjártó. Azt tőlünk soha senki nem hallotta, most figyelj bazd meg, hogy bármely magyar embernek a magyar nemzethez való tartozását megkérdőjeleztük volna. Hát hogy hazudhat ilyet? Hát arról volt szó, hogy a baloldal az rátámadt a nemzetre. Meg hogy úgy van benne a nemzetben, mint a balsorsa himnuszban. Úgy van benne a nemzetben, mint a balsorsa himnuszban. Az hangzott el, hogy be kellett volna ásni az orgoványi erdőbe nyakig. És akkor ezt állítja, de nem, hát azt tőlünk soha senki nem hallotta, hogy bármely magyar embernek a magyar nemzethez való tartozását megkérdezik volna. Nem csak le, minden... hogy ő mondta-e, hogyha ő képviselő, a kormány tagja, bazd meg, csak minden... 8-10 ember álljon már be a pofájával oda, hogy ez a mi brigádunk itt mögött, és hogy felelős ezt mondja, érte. Hogy azt soha senki nem hallotta? Hát minden második mondatban kirekesztették fél Magyarországot a nemzetből. Hogy állíthat ilyet? Hogy van pofája ehhez? Még a Patriótában Orbán is úgy fogalmaz, amikor megkérdezik, hogy ugye most akkor kik nyertek, mert hát ő a nemzeti oldal nyilván, akkor a másik az mi, és akkor nem azt mondja, hogy hát azok is ilyen magyarok, valamiféle magyarok, hanem mondjuk brüsszeliek. Tehát nem azt mondja, hogy mondjuk brüsszeli ta, hanem hogy brüsszeli. Tehát nem is, mintha nem is magyar lenne, hanem az nincs is itt. Tehát ez akik nyertek. De itt is ilyen hányadék módon játszik a szavakkal. Azt mondja, hogy ők úgy definiálják magukat, hogy a nemzeti oldal, ami tudod, még egyszer elmondom, hát ha valaki nézi és megérti. Igen, nemzeti érzelmű, igen, sokan a nemzetért akarnak ott tenni, és akik egyébként ellene tesznek, még lehet, hogy azok is azt szerették volna, csak nem jól csinálták. De az a névelő, hogy ez a nemzeti oldal, tehát a másiknak nem azok a céljai. Nemzet ellenes oldal az a nemzete. Na ez kibaszott undorító, és akkor itt ebben, hogy hát valaki úgy definiálja magát, hogy a nemzeti oldal, más meg más dolgot választ, tudod? Például, hogy globalista, mintha baznek bárki azt mondta volna, hogy mi pedig a globalista oldal. Na de tudod, azt kéne befogadnod az agyaddal, hogy Oroszország meg az Trumpi Egyesült Államok, meg a Xi Jinpingnek a Kínája, azok szuverén nemzetállamok, tudod, ők nem globalisták, ők aztán nem, tudod, hiszen világbirodalmak, tudod, és ők nem globalisták, hanem ehhez képest mi a globalista? Az Európai Unió. Igen, a globalista. Igen. Na ez a... Jó, aljadék, az egész interjú végig, de mondom, vagy megúszni próbálja, vagy egyszerűen így lerántja magáról, ez állandóan az, hogy nem én mondtam, meg nem én csináltam, és ez is, hogyha arról beszélsz, hogy Orgoványi Erdő, azt nem ő mondta, és tényszerűen nem ő mondta, és soha nem mondja ki, hogy egyébként vállalhatatlannak tartok egy ilyen kijelentést. Még két dolgot szeretnék mondani, ami szerintem nekem ebben a egyébként tényleg elviselhetetlenül hosszú 3 órás szarban, nagyon tetszett, az egyik a KG Béla, ugye nagyjából az első percekben indít. Nem tudom ki az, de hogy KG Béla amúgy... KG Béla, úgy csinál, hogy így, hogy nem tudom, én miért kellett volna nekem Lavrovnál említenem azt, hogy valaki magyar, a független magyar bíróság elítéli kémkedésért, majd Oroszországba szökik, hogy ezt miért kéne említeni? Nem tudom, hogy mi dolgom van ezzel? Nem volt a radaromon, azt mondja. Hát akkor szar külügyminiszter voltál. A másik meg a feleségének a vállalkozása, ami ugye egy néhány éve alakult, és ilyen simán megcsinálja az iparági haszonnak a 8-szorosát, meg nem tudom, 10-szeresét. Van olyan év, ahol 50% haszonkulcsra dolgozik, amikor az átlag akkor 1%-os volt, és azt mondja, hogy ő nem foglalkozik ilyen ügyekkel, de olyan, tudod, megint a gazdasági ügyekkel úgy, hogy a felesége cégének nincsen honlapja, nincsen Facebook oldala, nem hirdetett soha, pályázaton nem vett részt, nem tudom, minden ilyen szar, a telefonszámát is csak a cég nyilvántartásból lehet kinyerni, tehát nem lehet elérni a céget, és úgy csinál, mintha nem tudná, hogy ez hogy megy. Ez egyébként ilyen évi félmilliárdos haszonról beszélünk, tehát lehet neki, vagy 1,5 milliárdja csak a felesége révén, ami így beesik a háztartásba, de ezt nem veszi észre. KG Béla az a kisüzemi elődje volt Szijjártónak. Uh-huh. Egy KKV, ahhoz képest, ami Szijjártó lett, aztán egy multi gyakorlatilag. Hát miért kéne neki ezzel foglalkoznia, vagy bármit is? Persze. Érted? Hát, ez egy nincs a radarján, ez ilyen módon. Filléres ócska kis ügynök volt, nem külügyminiszter. Van-e radarja? Igen, persze, annak még radarja se volt. Így el. Én otthon soha nem néztem politikát, se televízióban, se interneten. Tehát otthon nálunk, ha a tévén megy, akkor az M4. Jó, de akkor nem otthon. Nagyon ritkán néztem politikát tévén. meg sehol. Tehát higgy el, éppen elég volt vele foglalkozni. Ez miért hasznos nekünk? Ez miért jó ezt nekünk tudni, hogy ő mit néz otthon tévét? Amikor gyakorlatilag ő az arca Magyarország orosz típusú átalakításának. Akkor miért? És akkor most mi ezzel vagyunk kifizetve, hogy ő otthon nem politikát néz, hanem mit? Tévéjátékot? És mit kéne megtudni ebből? Tehát elmondta, hogy ő ilyenkor hazamegy, már nem viszi haza a politikát, mert nagyon sokat dolgozik, egyébként ezt el kell ismerni. De Orbán úgyis oda telefonál a gyerekeinek, hogy háború lesz, tehát a 6 évestől fölfelé már mindenkire kell mondja. Megnézették vele a tarkonlövős okádékot. Hát az is, hát nem tudja, hát ez most ez van, most Istenem. De azért sem néz tévét, hogy akkor neki nem kell tudomása legyen arról, hogy az MTV, a Hír TV vagy TV2 milyen minőségben számol be a nem a valóságról. Ezek szerint szégyelli. Ezek szerint kell mondania, hogy ő nem volt ott, nem látta, mert tudja, hogyha a szőnyeget fölemeli, akkor a Peka aláfosott, és visszahajtogatta a fehér szőnyeget. És ő hajtotta vissza, és meg kéne kérdezni, hogy hajtogatta vissza. Ja, puhára lépsz, mint a dobbantól lennél. Aztán. Ha valakire lőttek, ha valakit próbáltak legyilkolni, ha valakiről már hetet havat összehordtak, ha valakiről hazugságok százait állították elő, ha valakivel szemben lejárató kampányok sorozatait hajtották végre, hát ha itt ül önnel szemben, és most engem kérdez arról, hogy mással szemben ének zajlottak-e. Hát kérdezzen engem, hogy milyen érzés. Ez nem érdekli önt, de... Ha valakit próbáltak legyilkolni, nagyon nagy tévedésben van Szijjártó Péter. Alekszej Navalnyi az, akinek a nevét keresi. Őt próbálták legyilkolni. Sőt, le is gyilkolták. Szijjártó Péter pedig barátságérdemrendet kapott. Barátságérdemrend, gulág, barátságérdemrend. Szijjártó itt most előadja az áldozatot, ha valakit megpróbáltak legyilkolni. Nem, az csak most jön. Legalábbis, hát, meg lehet. Nem. Rendes tisztességes eljárást kívánunk neki, és hogy töltse le a hazaárulás minősített esetéért, tehát hogy járó 20 évet. Igen, így van. Így van. Én azt gondolom, hogy elérések tekintetében szerintem a velünk nem szimpatizáló médiumok nagyobb eléréssel rendelkeznek, mint a velünk szimpatizálók. Azzal érkezik, de azzal érkezik, hogy szar, amit csináltak, többen nézték a másikat, de hát ez nyilván a bűne a másiknak. És miért szar? Tehát miért gondolják szarnak, miért nem azt olvassák többen? Miért? Mert a tartalma az valószínűleg nem érdekes, megfelelő, igaz, hiteles, valami azért probléma van vele. De amikor elkezdesz visszafelé vizsgálódni, hogy a jelen állapotra milyen okok az előzmények, annak ugye a sora végtelen, tehát elmehetsz Ádámig és Éváig is, de te általában megállsz a harmadik lépésnél, amíg a te kezed még tiszta, és a negyediket, tehát értem, hogy nagyobb az elérése. Miért? Mert a többiben hazudnak, igen, és nevetségessé tették magukat. Még akár csak a hazugság mértékével is. Tehát ha én úgy állnék hozzá ez ilyen Richelieu/Machiavelli módon, hogy persze, bazd meg, hazudjunk valamennyit, hát át kell baszni ezeket a köcsög választókat, de 31% legyen hazugság léci, mert a fölött nem hiszik lebukunk, el. Lebukunk, igen. És akkor az egész mutatvány bukik. Tehát itt és így nem, az meg 95% hazugság plusz egy csöcs. De hogy erről is te tehetsz, hogy te meg nem hazudtál, érted? Tehát nagyobb az elérése ezeknek a médiumoknak. Ez felháborít. Milyen érvez? Elképesztő, hogy... 100 milliárdokkal szemben. Igen. De elképesztő, hogy úgy érvel, hogy mi rosszat akartunk, de nagyon bénán csináltuk. Nem volt hatékony. Ezért de a szándékunk rossz volt. Félreértés ne essék. Mi rosszat akartunk, csak nem jól. Én azt gondolom, hogy ott olyan nyomás volt abban az ügyben, más nem lehetett tenni. Hát könyörgöm, ha kiderül, hogy van egy ilyen ügy, hát mit tehetett volna bármelyikük is? És azt szerintem helyes volt, hogy lemondtak. Tehát helyes volt, mert egy ilyen ügy után más lehetőség nincs. De várjuk a válaszokat, hogy én még mindig szeretném tudni a választ arra, hogy az ott miért kellett, hogy így történt. Mi értelme volt? Mi mozgott? Az, miért? És tényleg tehetetlen dűvel állok, azóta is hullámokban, és egyszerűen kutatom, hogy és mert nézze, hát teljesen egyértelmű, az az ügy is benne volt ebben a választási eredményben. Tehetetlen, a kis ember, aki közel került hirtelen hozzánk, ugyanazt érezte, mint én, hogy kapcsolgatom otthon a televíziót, és nem tudok hozzászólni. Ő meg tehetetlenség, rettenetes, szegény, kicsi, igen, peti miniszter panaszai. Jaj, mit tehetett volna? Hát tehetetlenül nézte. Hát mi történhetett itt? Bárcsak miniszter lett volna. Bárcsak lett volna joga ahhoz, hogy utána kérdezzen valahol magas szinten. Na. Hát föl se lát a hatalom magasába, hogy jaj, mi történhetett itt. Nem is volt befolyása, bizonyára nem volt telefonszáma fölhívni a megfelelő embert itt a magas mondja, hivatalban, hogy jaj, mi történhetett itt. Hogy utána kellett volna járni, de hát kicsoda ő, mit tehetett volna? Képzeld el, milyen önuralma van ennek az embernek, hogy ezt a tehetetlen dühöt az elmúlt években milyen jól palástolta, nem? Jaj, mert azért mi meg tudtuk jeleníteni, hogy egy kicsit fölbaszott minket ez nem a volt, amikor nekünk, nem, mi nem voltunk tehetetlenek. Mi tehettünk egy csomó mindent. Nekünk itt hatalmunk van. Itt van ez a YouTube csatorna, itt van ez a mikrofon. Mi itt azért cselekedhettünk. Bárcsak Szijjártónak is lett volna ennyi lehetősége, ennyi képessége cselekedni. Meg volt kötve a keze. Hát ő egy gazdasági miniszter volt. Egyetlen egy döntése volt, hogy olcsó gázt veszünk, vagy megfagyunk a télen. És ő úgy döntött, hogy olcsó gázt veszünk. Hát bocsátassék meg. De látszik, hogy érdekelte a kegyelmű, csak hát nem tudott beleszólni. Hát mit tehetett volna? Azon, hogyha valaki kívülre kezdik így a, tudod, a hatalomnak ezen a körein, meg a cselekvő képesség korlátain túl van, akkor ez van. Hát szegény kis ember. Kívülről, igen, a pálya széléről nézni, hogy a nagyok fociznak. Ha a tévében adták volna a kegyelmi ügyet, akkor arról se tudna. Nem, ráadásul. Mert azt meg nem néz. De azért itt többször összemossa, az, ugye van ez a mítosz, amit hallgatunk egy ideje, és részemről még igazolásra vár. Olcsó orosz olaj, olcsó orosz gáz. Én azt gondolom, hogy ha Szlovéniában, akik szerintem nem kaptak felmentést a szankciós sztoriból, tehát ők nem Szlovákia, nem Magyarország, se nem Csehország. Igaz, közelebb vannak a tengerhez, de hogy náluk a legújabb védett árak előtt olcsóbb volt, még talán most is olcsóbb az üzemanyag. Az üzemanyagot ezek szerint meg lehet oldani. A gázügyben nem vagyok ennyire biztos, hogy a cseppfolyósítottból könnyebben elintézhető, de azért ez, hogy olcsó orosz gáz, ez amikor átugrod azt a háztartási limitet, akkor a hétszeresére kicsit megy fel, vagy igen, ha egyszerűen vállalkozó na, vagy, és ki kell fűtened egy egész irodaházat, igen, vagy egy hangárt, ahol gumikat cserélsz, akkor a hétszeresét fizeted. Marin néninek el lehet mondani, hogy rezsicsökkentés van, megvédtük a rezsit, de egyébként az, hogy ebbe az országnak a kétharmada nem esik bele, mert ilyen módon úgy és van. És nem tudjuk, hogy igaz-e, amit mondanak, igen, mert az MVM-nek a beszerzési szerződései azok titkosak, nem adják ki, per esetén sem teljesítik, egyszerűen nem lehet hozzáférni, és még számtalan olyan ügy van, ami esetleg nem energiával kapcsolatos, ami ilyen, hát meg lehet nézni, ott van, csak föl kell oldani, ki kell, de bazd meg, add ide, igazold, amit mondasz, ha más esetben meg úgy látszik, mintha igazolni tudnád, vagy akarnád. És olyanra hivatkozik, és itt többször összekeveri az olcsót a biztonságossal, és így egyikről a másikra ugrik. Én értem, hogy az olcsó az van a rezsiszilárdos csomagban, és ebben a Szijjártó is utazik. Nem nagyon beszélnek arról, hogy egyébként nem, nincsen egy MET nevű svájci cég, ami igen, volt molos emberekből igen, áll, és nem, nincs olyan cég, amin mi ezt átfolyatnánk, és valójában ott csapódik le a különböző előnye ennek. És utána átugrik a biztonságosra. Most a biztonságosra menjen a picsába, mert akkor, ha a nem tudom, 60%-os orosz energia arányból fölmentek 90%-ra, az mennyiségben lehet, hogy nem mozdult, csak az arányokban mozdult, mert leépült a külföldi. Én azt gondolom, hogy az már nem biztonságos. Ráadásul kettő háborúban álló országon megy keresztül az olajvezeték, mert a gáz az másfelől jön, de egyébként az is, annak is nagyon érdekes a földrajzi nyomvonala. Biztonságos az lenne, ha ez mondjuk 40%-ot tenne ki, és akkor itt nem nyitom ki azt a külön beszélgetést, hogy egyébként Oroszországnak még a kis magyar energiabeszerzés utáni rúbal is úgy kell, mint egy falat kenyér. Köszönjük az orcsó orosz gázt és kőolajat, Peti miniszter úr. Már csak azt szeretném megérdeklődni, hogy az is magyar nemzeti érdek volt ennek az olcsó orosz gáznak és olajnak az érdekében kellett a Kirill pátriárkának a kastélyait vétóval védelmezni, amikor azokat el akarták venni az Ukrajnába beözöllő orosz hadsereg inváziójának a hírére? Vajon? Az is a mi érdekünk? Ezt is a mi érdekünkben tette? És a valójában azért jár a barátság érdemrend Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől, mert Szijjártó a magyar érdekeket védelmezi? Ez ilyen fontos Moszkvában, hogy a magyar, szuverén magyar érdekeket védelmezik, és hogyha ők azt látják, hogy itt van egy ország Kelet-Európában, vagy hát Közép-Európában, ahol van egy nemzeti kormány, amelyik a magyar emberek érdekeit védelmezi, ők rögtön hozzávágnak egy barátságérdemrendet. De ez olyannyira a magyar érdekeknek kellett megfelelni, ugye annyira a magyar érdekeket védelmezte, hogy van az a telefonbeszélgetés, amiben konkrétan megkérdezi Szergej Lavrovot, hogy hogyan érveljek otthon amellett, a fasság mellett, amit le akartok nyomni a torkunkon. Tehát, hogy ez a magyar emberekért segíts már valamit el, mert mondani. Szergej, én ezt nem vágom, aha, hogy ez miért jó nekünk, mondd már el. Érted, ennyire magyar érdek volt. Hogy tudva tudja, hogy ehhez semmi közünk érdekeinkben, és megkéri, hogy segítsenek eladni ezt, mint mert magyar érdek. Mert hogy egyébként van rá egy kapacitása, hogy kitalálja, de ez egy bonyolult feladat volt, és ő se tudta. Hát az oroszok mégiscsak jobban sokkal. Meg hát jobban ismerik a magyar néplelket. Hát jobban ismerik a magyarságot. Hát igen, régebben vannak itt, mint Szijjártó, meg a Fidesz. Hát ez csak tudnak segíteni ebben, hogy mit akar a magyar ember hallani. Többen nehezményezték, hogy nem a Partizánba ment el, ugye, amit elvileg elvállalt és lemondott, és hogy megnézték volna a Gulyással, én is megnézném a Gulyással, szerintem nem lesz repeta. Nyilván a sajtó vagy kommunikációs főnöke, you know who, ő ezt javasolta, legalábbis Péter ezt mondja, úgyhogy nem biztos, hogy ez az oka, mert ha Péter mondja, én nem hiszem már el. Viszont Fábián Tamás szerintem egyre jobban belemelegedett, nagyon jól csinálta. Volt, amikor 2-3 percig hagyta egy rossz hazug irányba elmenni, mert a következő kérdéssel arra ráborított, tartotta azt az interjúívet, vagy vezérfonalat, amit magának erről összerakott, és 2 órán át váratta, mire rátért azokra a témákra, amiről Szijjártó Péter az elején hát, szeretett hogy, volna hát, beszélni. Hát, puhuljon a forró vízben, tudod? Ja, de először, amúgy egy ilyen, szerintem egy másfél óra alatti beszélgetés, vagy felvétel, az soha nem jut el arra a szintre, és ez egy órát simán megúszott. Ez amikor igen, dupla műsorként vettem föl én ezeket a élőben jó fej beszélgetéseket, az is szándékos volt, hogy az egyikben szinte csak elfelejtjük, hogy mi most egy rádióban ülünk, és a másikban sokkal érdekesebb lesz. De ilyen, ne rúgjatok fel, akkor először azt mondom, hogy ilyen a Gulyás Mártonnak a 5-6-9 órás beszélgetései. Amikor a Kőszeg Ferencet összetöri, de ilyen az is a kagylót, kalapáccsal. És ilyen az is, amikor a Hajdú Péterhez beköltözik valaki. Tehát nem kell, hogy akkora, kérdezői színvonalon legyen valaki, hanem pusztán az, hogy elfelejtett, hogy abban a közegben vagy, nem tudsz egy csomó dolgot fenntartani, tehát azt a fegyelmet nem tudod, feloldódsz te is benne, meg el is fáradsz benne, igen. Majdnem annyi ideig húzta itt Szijjártó Péter, mint Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatójának a hossza. Csak az mondjuk informatívabb volt, tehát én nem fenntartom azt, hogy itt ebből semmit nem tudtunk meg, és nekem az a bajom egyébként, most ugye sorban járulnak a Partizánba az ex-propagandisták, meg mindenféle olyan alakok, akikre egyébként nem vagyok kíváncsi, és nem érdekelnek a szar történeteik, a hazugságaik, és még mindig nem önreflexívek, még mindig nem néztek szembe azzal, hogy mi a bűnük, hogy mit csináltak, nem hogy hol alatt. Ne várd már de ezt. Hogy akkor én meg nem vagyok rájuk kíváncsi. Tehát most nekem egyelőre nem tudják, figyelj, hogy van nekik bűnük. Tudják, tehát hogy tudják nagyon is jól, figyelj, azt azért tudod, amikor lopsz, azt észreveszed, az egy olyan dolog. Amikor valamire azt mondod, hogy nem láttam, tehát, nem olvastam, nem voltam ott, akkor ott észrevetted. Ha kijössz az Aldiból és az Ebedben van egy csoki, akkor azt tudod, hogy loptad, mert nem fizetted ki. Jó, oké, na a lényeg, hogy nem vagyok rájuk kíváncsi, és én nagyon szeretném, hogyha ezeket a történeteket bíróságokon mesélnék el, és én csak arról szereznék egy összefoglalót, azt szeretném látni, hogy igen, ez történt, de... Igen, nem, de az, nincs hogy... a helyén kezelve úgy, hogy a Telexbe megy beinterjúzni. Igen, nincs az, a helyén kezelve gondolom, a probléma. És azt gondolom, hogy a sajtónak meg most el kéne kezdenie azokat az erőforrásokat mozgósítani, azokat a szellemi energiákat, amik itt vannak körülöttünk, és el voltak nyomva az elmúlt másfél évtizedben, hogy hogyan lehet ebből az országból egy jobb helyet csinálni. Nem vagyok kíváncsi a szarjankóknak a nyafogására, hogy nekik milyen meglepetés volt. Persze már kiröhögtük magunkat, már röhögtünk Gajdics Otton eleget. Most már nem érdekel az, hogy ők hogyan állnak még mindig tátott szájjal itt hogy az események, igen, hogy ez mi történt. Nem volt elég jó az ajánlatunk. Tehát amikor arról beszélnek, meg ki a felelős, hát Orbán Balázs valószínűleg nem érezte jól ezt a kampány dinamikáját. Nem az meg, nem ezek loptatok, meg hazudtatok. Ez a két probléma volt. Kineveztetek egy ideológust, hogy menedzselje a kampányt. Tehát kineveztetek menedzsernek egy segnyaló kutyát. Igen, ez az igazság. Igen. De, és hát ez lett az eredmény. De nem, szóval nem a kampányt basztátok el, gyerekek, félreértés, ne esik, a kampányt is elbasztátok. Nem, az nagyon jó volt. Túltoltátok, ahogy kellett, ahogy ezt belőletek kinéztük, hogy mindig a falig elmenni, mindent összeszarozni, mindenkinek a nyakába hányni. Így van, tök jól csináltátok. Csak nem kellett volna másfél évtizeden keresztül kifosztani ezt az országot, és még most ezekben a napokban is még pakolják ki a cégekből, úgyhogy már a Mészáros cégeivel már az alvállalkozók nem végzik el a feladatot. Az volt a nagy terv, hogy kifizetni. A fosztogatással szemben majd ők Magyarország nemzetközi jelentőségének megnövekedését állítják, és mi ezzel ki leszünk fizetve. Uh-huh. Tudod, és azt mondjuk, hogy jaj, de büszkék vagyunk Orbán Viktorra. Ez mint a tűzijáték, igen, nem? Igen, de szép. Kigyullad alattunk a mávjárat, és azt mondjuk, hogy úristen, mekkora jelentősége van nemzetközileg Orbán Viktornak. Ez a piros vonat milyen szépen ég. Igen, igen. Ne, és te azt érzed, hogy milyen jó magyarnak lenni. De piros vonat ég, fehér fényjel a zöld gyepen, úgyhogy kussolják. Na ennyi. Tüzében, olyan, mint egy tűzijáték, olcsó tűzijáték, tényleg így a szárnyvonalon, amikor lángra kap. Utolsó gondolatom erről a kiváló teljesítményről, ami itt történt. Emlékeztek, amikor Lázár János hajlandó volt kifejezni, de név nélkül, hogy a luxizásból elege van, nem a sajátjára gondol, Mészárosére, de soha nem mondott hozzá egy kibaszott nevet, tehát arra nem volt hajlandó. Nem hát. Ezt azt hiszem, hogy négyzetre és koronaszintre emeli itt a Szijjártó valami hasonló kérdésre, hogy meg tud-e nevezni olyan ügyet, vagy kommunikációt a nyilvánosságban, nyilván nem a tévéből, mert ezt nem nézi. De ami eljutott hozzá, és amire ő is azt mondta, hogy ez már sok, következő konkrét példát mondja névvel, üggyel, nagyon korrekten. Volt többször olyan, hogy valakitől hallottam, hogy XY mondjuk a mi oldalunkhoz sorolt szereplő ezt és ezt mondta valakitől, vagy valamiről, és mondtam, hogy ez sok, ez ilyen volt. Na, XY valakitől, vagy valamiről. Ez nagyon töredelmesen hangzik. Nem jutottunk közelebb. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bíróság előtt ez elég lesz. Ez a van benne valami angolna, című... Ez az egy szó, összetudom foglalni, angolna. Egy csúszik, érted, egy kicsit sikallós, ilyen szörnyű. A van benne valami című angolnát Valkova. Is ki lehet fogni, az angolnát is meg lehet nyúzni, az angolnát is nyársra lehet húzni, és az angolnát is meg lehet sütni. És az nagyon finom az angolna. Szóval a van benne valami című Barkóba televízió műsorban itt ez a játékidőnek ez a válasz, ez még az a része, amikor a Vágó István előtt ott vannak a számozott feladványok, és még nem választottál számot. Tehát ennyi információt hordozott, hogy a élőlény, fogalom vagy tárgy közül még nem derült ki, hogy egyébként melyik. Köszönjük szépen.